السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 7 اکتوبر 2022 کو جمعے کے دن بمطابق 10 ربیع الاول 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 63 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں, ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو تھا, ایک کلیریفیکیشن کہہ لیں, ایک رجوع کہہ لیں, وہ میں شروع میں ڈسکس کر لوں. وہ ہے میرے بھائیو, پچھلے ویک میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یہاں جو منعقد کی تھی اس کے اندر ایک چیز بتائی تھی, اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے جو بعد میں مجھے پتا چلی, تو میں نے کہا میں اسے ریکارڈنگ میں لے آؤں. میں نے بتایا تھا کہ 7ویں صدی ہجری جو ہے مسلمانوں کی اس امت میں وہ بہت بڑا امتحان ہے. پہلی افتاد اس حوالے سے ٹوٹی کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر جو ایوبی سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المظفر المتوفا 630 ہجری, اس نے یہ مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے میلاد اس طرح نہیں منایا جاتا تھا. اس سے پہلے وہی تھا جو حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا فی ہی ولدت وفی ہی انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور نزول قرآن کی خوشی میں, یعنی جشن ولادت مصطفیٰ اور جشن قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان دونوں کی خوشی اکٹھی مناتے تھے پیر کا روزہ رکھ کر. یعنی میلاد ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, بلکہ ہر ہفتے منایا جاتا تھا. پھر بعد میں یہ مروجہ سلسلہ شروع ہوا. یہ ایک سنی بادشاہ تھا. اسی 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور سنی بادشاہ تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ وہ فاطمی شیعہ تھا. وہ فاطمی شیعہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی سنی بادشاہ ہی تھا اسی ایوبی سلطنت کا, جسے ایک سمجھ لیں بعد میں نام دیا گیا مملوک, جو ایک امپائر کھڑی ہوئی تھی. یہ دونوں بادشاہ جو ہیں وہ مملوک امپائر کے تھے ایوبی سلطنت کے. اس کا نام تھا منصور قلاوون المتوفا 689 ہجری, یعنی 689 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے. یہ بن رہا ہے 1290 عیسوی, ان کی جو سن وفات ہے. انہوں نے اپنے ایک مشیر, ظاہر مشیر اس قسم کے مشورے دیتے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر کوئی منت مانی ہوئی تھی, تو 678 ہجری میں, یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 650 سال کے بعد, ایک لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا. اس وقت جس نے یہ مشورہ دیا تھا, کمال احمد اس کا نام تھا, کچھ عرصے بعد اسے معزول کر دیا گیا کسی وجہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے قبر رسول کے اوپر گنبد رکھوانے کا مشورہ دیا. یعنی اس وقت تک لوگ اسے مایوب سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. آج آپ گنبد کے اوپر بات کریں تو لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں. گنبد کی نسبت کب سے رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی بنیاد خود رسول اللہ کی مخالفت پہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، بلکہ قبر کے اوپر ڈائریکٹ بیٹھنا تو اس درجے کا حرام ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑوں کو اور کھال کو بھی جلا دینا تو وہ عذاب کم ہے. اس کا عذاب بڑا ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے. تو قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا تھا. حجرہ عائشہ جو ہے وہ نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام کی تدفین کا ایشو آیا، صحابہ اکرام میں مشورہ ہوا تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس سرزمین میں موت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے محبوب سرزمین رکھتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھودی جائے جس چارپائی پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے. اس وجہ سے وہ حجرہ عائشہ میں قبر مبارک بنائی گئی، نہ کہ یہ تھا کہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی حجرہ بنایا گیا تھا، کوئی مزار تعمیر ہوا تھا، بالکل ایسی بات نہیں تھی. رہ گیا گنبد خضرا، تو وہ میں نے بتایا 650 سال کے بعد، آلموسٹ 678 ہجری میں یہ جو سنی بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، اس نے لا کے رکھا. اور یہ پوری تاریخ آپ کو ملے گی مدینہ شریف کی تاریخ کے اوپر، ورلڈ وائڈ ایک بک ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، علامہ سمہودی کی، المتوفہ 911 ہجری، وفاء الوفا. اتنی موٹی بک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہم وہ پیج بھی انشاءاللہ لگا دیں گے جس میں پوری مدینے کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. برحال یہ گنبد وہاں پر رکھ دیا گیا، پھر وقتاً فوقتاً کبھی اس کے اوپر سفید کلر ہوتا تھا، کبھی اس پہ بلو کلر ہوتا تھا، گرین کلر کبھی بھی نہیں ہوا، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے ٹیک اوور کیا اور وہ بھی مختلف کلر چلاتے رہے. پہلی دفعہ جو اس کو گرین کلر ہوا ہے نا، وہ 800 سے 200 سال پہلے ہوا ہے، بمشکل 1837 عیسوی میں. آج چل رہا ہے 7 اکتوبر 2022، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 200 سال پہلے اس کو گرین کلر کیا گیا. پہلے اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ بلو بھی رہا، گرین کلر بعد میں کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے گرین کلر تو ویسے ہی ایک اٹریکٹو کلر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا پسندیدہ کلر ہے. قرآن میں اللہ نے جنتیوں کا لباس بتایا کہ گرین ہوگا سورہ الدہر کے اندر، اور جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تہبند بھی اور چادر بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کا عمومی لباس بھی احرام والا ہی ہوتا تھا، کبھی آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے، زیادہ تر نیچے تہبند اور اوپر ایک چادر، تو وہ دونوں گرین چادریں آپ علیہ السلام نے استعمال کی ہیں. تو گرین کلر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، پوری دنیا میں گرینری جو ہے اور جنت کی گرینری اس کی تو مثالیں دی گئی ہیں. بہرحال وہ گرین کلر پھر مسلمانوں میں ایک رواج پکڑ گیا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے جھنڈوں کے اوپر بھی گرین کلر آنا شروع ہو گیا، ایک پورا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. بہرحال اب وہ چیز تو بن گئی تھی، سب کو پتا بھی تھا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے، لیکن کون بولے. 1926 کے اندر جب سعودی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک عرب امپیریلزم تھی، ہم اسے کوئی جہادی موومنٹ یا کوئی اسلامک موومنٹ نہیں کہتے سلفی تحریک کو، لیکن بہرحال اس کے کچھ پازیٹو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ عرب کی سرزمین سے بدعت کا خاتمہ ہوا، شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑی جرت کی، اور یہ جو بقی غرقت قبرستان میں ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں 10 تو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، اور ان کی ریل ٹائم جو بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے، اس پکچر کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلا قبا ہے یہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، اور آلموسٹ 10-11 بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا والا قبا ہے اس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی الاسلام کے چچا تھے ان کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں 4 اور قبریں ہیں، امام حسن ابن علی کی، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے علیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں ایک اکیلے بچے تھے، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر جو ان کے بیٹے، اور ان کے ساتھ امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے تھے. یہ 4 قبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک اور ان کے قدموں میں ہیں. تو وہ ساری مزار اترنے کے بعد جو اب وہ شکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی اکٹھے قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک قبا تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک کے اوپر، اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر، سیدنا ابراہیم بن محمد جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبر مبارک کے اوپر، یوں کافی سارے قبے تھے، وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے وہ سارے قبے توڑے. یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں. بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفائے راشدین کر لیتے، مولا علی علیہ السلام کر لیتے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-35 سال پہلے 537 عیسوی میں، اے ڈی میں نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اور میں بات کر رہا ہوں 537 میں آیا صوفیہ، یہ جو استنبول میں ہے، اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردغان نے کھول دیا دوبارہ سے. اس کا ڈوم جو ہے، اس کا جو قبا ہے جو اوپر بنا ہوا، وہ تو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، کئی گنبد خضرا اس میں سے نکلے، اور وہ قبل از مسیح ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بلڈنگز بنتی تھیں. سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے، اتنے ریسورسز تھے، تو سیدنا عمر ایک سونے کا گنبد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا. سیدنا علی نے نہیں رکھا. ہاں بعد میں 72 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 61 ایئرس کے بعد، عبد الملک بن مروان نے، دو حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی، شام جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس آ گیا تھا، حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا، یہاں عبداللہ ابن زبیر تھے خلیفہ، وہاں پہ وہ تھا. تو عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یروشلم میں بنا ہوا ہے، وہ بھی گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، وہ اس نے بنوایا نبی الاسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا، مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی قبروں پہ بنانا منع ہے. اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی 74 ہجری میں، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، جو کہ خود گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا، تو اس کے بعد تو عبد الملک بن مروان کی اوورال حکومت آ گئی. اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راک بنوایا ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں، انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے. 650 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، نہ بنو امیہ کی نہ بنو عباس کی، کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں. بعد میں حرکت ہوئی ہے، اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے. دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں. جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں پر مت بیٹھنا، تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرہ کی مثال دے کے. کہتے ہیں جی گنبد خضرہ بھی تو بنا ہوا ہے. حالانکہ اسے پوچھے گنبد خضرہ کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد. تو پہلے 650 سال کے مسلمان, جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی پیسہ بھی تھا, انہوں نے نہیں بنایا, تو وہ کیا تھے؟ اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتا کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گنبد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی؟ تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے. رکو ذرا, صبر کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے امام نجدی ہوں پچھلے 100 سال سے, آئے انہوں نے داڑ تلے. ہاں ادھر تو امام کعبہ کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, انہیں نجدی کہتے ہیں, جو بندی بھی بریلوی بھی. المحنت علی المفند میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی, جو یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے آل شیخ نے, اور یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے, اور دونوں نے نقل کیا ہے اپنے بڑے ابے سے ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری, جسے مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے, اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اور اسی کو لے کر دیوبند اور بریلوی چاہتے ہیں. جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے 100 سال سے تو یہ اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ تو یہ جذباتی باتیں ہیں. ان سے سنے کہتے ہیں جی مدینے کی گلیوں سے, کتوں سے, کانٹوں سے پیار ہے, سوائے مسجد نبوی کا امام دے. یعنی مسجد نبوی کا امام جو ہے مدینے کے کتے سے بھی کیا گزرا ہے؟ جو مصلی رسول پہ کھڑا, انہیں جی مصلی رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا, حجاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا. تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا جو آپ کہتے تھے نا, کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گنبد خضرا قبر رسول کے اوپر آ گیا. اگر مصلی رسول کے اوپر بقول آپ کے گستاحان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی, تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, دنیا بقدر ایفٹ ہے. دیکھیں یزید پلید خبیث کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی, اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں, اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمیج ہوا یزید کے دور کے اندر. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی, ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے, یا پھر قرب قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینے کی حفاظت ہے. اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس طرح کے دلائل دینا کہ جی وہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گنبد تعمیر ہو جائے, یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں, عقل کے ناخن لے. ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے. یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ. پھر آخری اربعہ ان کے پاس پتا کیا ہے؟ وہ جی دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا, قبروں پر عمارتیں مت بناؤ, تو وہ علا کے الفاظ ہیں وہاں پر. تو علا جو ہوتا ہے وہ آن کے لیے ہوتا ہے, اور قبر جو ہے وہ اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ علا نہیں ہوتا بلکہ اپون ہوتا ہے. اس کے لیے فوق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹ اگر قبر رسول کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا جس طرح کے سارے مزاروں پہ ہوئی ہوئی ہے, اتنی اونچی اونچی قبریں بنائی ہوئی ہیں, ہاں تو غلط ہوتا. یہ اوپر ڈوم جو ہے نا, یہ یار یہی بات صحابہ تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین کو نہیں پتا تھی تو انہوں نے کیوں نہیں ڈوم رکھا جبکہ اسی زمانے کے اندر اور ڈوم رکھے جا رہے ہیں؟ کس طرح الفاظ کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. 22 مارچ 2007 کو میری ان سے ملاقات ہوئی, میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں بلوچستان گیا ہوا تھا, تو واپسی پہ ہم کراچی رکے. ہمارا آفس کا ہاسٹل جو ہے وہ ڈیفنس کراچی میں تھا, تو میں نے کہا چلیں غلام سو سعیدی صاحب سے ملاقات کر لیں, ان کو اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے, شرح صحیح مسلم پڑھی ان کی, تبیان القرآن قرآن کی تفسیر پڑھی, تو گپ شپ ہوئی, اینڈ پہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا. تو جب میں واپس اسلام آباد آیا تو یہ قبروں پہ عمارت کا مسئلہ میں نے وہاں پہ دیکھا, تو وہ انہوں نے بھی اس قسم کی بحثیں کی ہوئی نا, تو میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے, اس میں تو قبروں پہ عمارت بنانا منع ہے. انہوں نے کہا جی قبروں پہ عمارت, اعلی قبر ہو نا پھر تو منع ہے, فوق القبر ہو اپون ہو تو پھر جائز ہے. یعنی کہ یعنی یہ اب جس طرح ہے یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ آن ہے اور یہ اپون ہے, تو وہ کہتے ہیں قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ ہونا وہ غلط ہے, جو اوپر سائڈوں سے اٹھائی جاتی ہے نا وہ اندازہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے, اس قبر کو کوئی شخص اونچا کرتے کرتے اوپر تک لے آئے, اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے, اتنی آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, یعنی آپ سمجھ لیں 10 inch کہہ لیں, زیادہ زیادہ 9-10 inch. تو خود احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے, اندازہ کریں, جن کے اوپر پورا بریلوی فرقہ کھڑا ہوا ہے نا, انہوں نے اپنی قبر اونچی نہیں بنوانے دی, ان کی قبر بھی اتنی ہی ہے. تو میں نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر آپ بلڈنگ بنائے اور اسے کھینچتے ہوئے اوپر لاتے جائیں لاتے جائیں 3 or 4 feet اونچی کر دیں. کہتے ہاں یہ والی منع ہے. میں نے کہا جس طرح داتا دربار میں ہے کہ قبر جو ہے بیسمنٹ میں ہے اور اسے گزیڈ کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر, نال ٹھوس. کہتے ہیں نہیں آپ کو بتا دیا. میں نے کہا یہ بتائیں نا, یہی والی آپ کہہ رہے تھے نا, تو آپ کے تو سارے مزار اسی طرح بنے ہوئے ہیں, کوئی آپ مجھے مزار بتائیں جو ایک بالشت ہو, ساروں کے اوپر انہوں نے ایگزیکٹ قبر کے اوپر ہی بلڈنگ کھڑی کی ہوتی ہے, تو جو یہ بلڈنگ خود بھی غلط سمجھتے ہیں نا وہ بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے. آپ بلتان کسی مزار کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ بھی مزاروں پہ آپ دیکھیں ان کے اوپر ہی بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں. تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہوا ہے. اور طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو چڑی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گمد خضرا ہے یہ علماء دیوبند نے بچا لیا, بڑا چنگا کام کیتا انہوں نے بچا کے, بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے. ایک اجتماعی نظام قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے دلایا, یہ تمہیں گنبد نظر آتا ہے سب زنگ کا, یہ کسی جماعت کا کارنامہ ہے. 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء مسجد میں شدت بہت ہے, محبت اور حضور میں فرق نہیں کر سکتے, تو جنت البتی کے سارے نشان کے پاس امہات المؤمنین کے صحابہ کے اہل بیت کے آل رسول کے سب نشانات تھے, سب کے یہ سبق تو میں توڑ دیا جائے, قبر پہ گنبد بنانا منع ہے, اور بالکل صحیح بات ہے منع, قبر پہ گنبد بنانا منع, بالکل صحیح بات ہے منع, قبر پہ گنبد بنانا منع, بالکل صحیح بات ہے منع, قبر پہ گنبد بنانا منع, تو توڑ دیا جائے. جب یہ فتوا پھیلا دنیا میں تو اس سے رد عمل ہوا, یہ کیوں توڑا جائے؟ تو انہوں نے مناظرے کی دعوت, تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہو گئے. تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا, 1925 میں ہندوستان تھا, اس میں ایک شخص ہے اسلام شریف احمد عثمانی, اسی دیوبند کا پڑھا ہوا ہے, بخاری شریف شہری سے ہے. عائشہ کہ تیری کون جانا, ابھی نئی نئی مسلمان بھائی ہے, اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا, لیکن مجھے خبر آیا کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی اور میں جانے کیسے بیٹھ رہے سر چکا, تو سلطان عبداللہ عزیز کا عجیب ہندی, ہندی کو جواب دو, ہندی کو جواب دو, کہنے کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, کہ ہندی کا فیصلہ صحیح ہے سر اس کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کی علماء کی تو پھیلے حکومت کھڑا ہے, یہ بر صغیر کی علماء کی تو پھیلے حکومت کھڑا ہے, یہ بر صغیر کی علماء کی تو پھیلے حکومت کھڑا ہے. ہاں اچھا, خود اس میں مان رہے ہیں کہ قبروں پہ عمارت بنانا غلط ہے, اور وہ منسوب کر رہے ہیں جی ہمارے ایک بابا جی تھے شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا, تو انہوں نے وہاں پہ عربیوں کو لاجواب کر دیا, او یار تہنوں کہا نہیں کوئی پاندا اللہ دے بندے ہو, عربیوں کو لاجواب کر دیا, ان کو واٹس ایپ کال آئی تھی, ایک دن کے اندر یہ سارے مزار گر گئے تھے. ظاہر پورا ایک موب آیا تھا, جب ایک پورا لشکر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے, گنبد خضرا خود انہوں نے چھوڑا تھا. اچھا دیکھیں یہ کہانی ہے نا, کہانی کیسے پکڑی گئی, طارق جمیل صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی شبیر احمد عثمانی نے وہاں حدیث سنائی تھی. او اس کو کون پوچھتا ہے وہاں جا کے حدیث سنائے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا. وہ نبی الاسلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر کی وجہ سے, اور آج تک حتیم باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا اور حجاج ابن یوسف نے اسے ریورس کر دیا تھا, پھر ایک سارا سلسلہ وہیں پہ روک دیا گیا. تو آج تک وہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبے سے باہر ہے. تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ نجدی علماء لاجواب ہو گئے, اور ان کو کس نے لاجواب کرنا ہے. انہوں نے یہ حدیث ان کو پہلے ہی پتا تھی, اور وہ اسی فتنے کی وجہ سے اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے تھے, ورنہ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ کون سی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی؟ میں 800 سے 100 سال پہلے بات کر رہا ہوں, جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا. اب طارق جمیل صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں, اور طارق جمیل سے بھی 100 گنا بڑے ان کے بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو الیاس گمبد صاحب کے مرشد بھی ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر ہو تو پھر پیر ذوالفقار جیسا ہو. یہ بھی حیرانگی ہے المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ سنو انجینئر ہو عالم بھی ہو بالکل جاؤ مسئلے لے لو, انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو, نا میں کوئی اعتراض. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں. تو کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے, تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا؟ ریبوٹ عالم نہیں کر سکتا بھائی, ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. وہ جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ بھی روتے روتے ہوئے نا سنا رہے ہیں سٹوری. وہ سٹوری یہ سنا رہے ہیں کہ عرب کا قافلہ دیوبند سے پوچھنے کے لیے آیا کہ دسوں نے گنبد خضرا تھا کیا کرنا ہے, اور وہاں پہ اشرف تھانوی صاحب بھی تھے باقی لوگ بھی تھے. اچھا صرف یہاں پہ بات ختم. انہوں نے کہا جی لوگ پریشان تھے کیا دلیل وہ دیں گے. انہوں نے کہا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے بخاری شریف کی, حالانکہ سر وہ بخاری جی نہیں حدیث مسلم میں ہے. پہلی تو اپنی تصحیح کرو, انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں بخاری میں, وہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ. اگر یہ ان کے بارے میں بڑا نہ کلیم کرتے تو میں اس طرح چینگے نہ اتارتا, یہ ہو سکتا ہے کسی سے سلپ آف ٹنگ, لیکن میں نے ویسے بتایا. اچھا ہمارے کیس میں تو میں اگر کہیں پہ ریفرنس غلط بھی ہو جائے نا تو ہم اس کو ڈسپلے کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اچھا وہ جڑے انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں پتا کیا انہوں نے جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی علماء دیوبند نے علماء عرب جو ان کو پوچھنے آئے ادھر, اچھا ان کو کہا کہ جی یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت نہیں بنانی, جو گنبد ہے وہ فوق بنا ہوا ہے, لہذا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا. دارل دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی, تو محترم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دی. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا, علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور بنوا رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی پتا ہی نہ ہو جائے, اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کو جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرف صدر عطا فرما دی ہے. حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث مطابق پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت کوئی کمرہ کوئی جبہ قبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے, یہاں عمارت پہلے تھی یہ حجرہ عائشہ تھا اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی, لہذا آج اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا. ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے گنبد خضرا آج بھی ہے اور کافر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے گنبد خضرا آج بھی ہے اور کافر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے گنبد خضرا آج بھی ہے کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. اچھا طارق جمیل صاحب نے کیا کہانی کروائی کہ انہوں نے حتیم کعبہ والی مثال دی تھی, اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کیا کہا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں حدیث اس کے اوپر لگتی ہی نہیں ہے, دو مختلف کہانیاں. اور طارق جمیل صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ عمارت نہیں بنائی جا سکتی, کیونکہ کہانی تھی دو مختلف بندوں نے دو مختلف کہانیاں بیان کر دیں، حالانکہ یہ ہے ہی کہانی ہے، وہ کسی کے کہنے میں نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہر سال گنبد خضرا کو رنگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے دھوپ کے اندر گرین اور ریڈ کلر یہ سروائیو نہیں کرتے، اڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر رنگ اترتا ہے اور پاکستانی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں ان کے پاس تبرکن پڑا بھی، میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے، جیلم کا ایک بندہ تھا جو وہاں پہ پینٹ کرتا تھا، اس نے مجھے وہ دیا بھی تھا، میرے گھر ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہ پینٹ، ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا جی گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی جانور پرندہ گزرتا نہیں ہے، ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ گنبد خضرا کی جو ٹپ ہے نا ایگزیکٹ اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، آپ گزرنے کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹ جو اوپر ہلکی سی نوک بنتی ہے نا اس کے اوپر بھی پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کعبے کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی پچھو جناب غول آندے نے اینج کر کے لنگ جاندے نے، سر غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کی بیٹھیں ہوتی ہیں، سایہ نہیں ہوتا، اس سے ذرا پوچھیں، خانہ کعبے کا سایہ تو نظر آ جاتا تھا نا اس لیے ادھر کہانی نہیں کرائی، گنبد خضرا کا سایہ زمین تک پہنچتا نہیں کیونکہ وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے، سرکار اوپر چڑھ کے جائیں تو آپ کو سایہ نظر آ جائے گا، وہ تو ہر وہ چیز جو دوسری بلڈنگ پہ ہے اس کا سایہ نیچے تو نہیں آئے گا نا، اچھا پھکی ان کو یہ دیں کہ جو سات مینار کھڑا ہوا ہے اس کا تو سایہ ہے کیونکہ وہ اتنا اونچا ہے کہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ متریا جڑا مینار ہے نال تے گمت سکا وہ گل کرنے لی کرو، تو علماء عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلی تو گستاخی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے قبر رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قبر رسول کے پاس آپ نے کاریگر لگائے ہیں، آوازیں بلند کی ہیں، اور نبی الاسلام کی تو قبر مبارک کا بھی احترام ہے، اس کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، تو علماء عرب نے کہا کہ بس انہوں نے ایک غلط حرکت کی، اب ہم بھی وہی کام ریپیٹ کریں، اور ظاہر ہے جب وہ اس طرح کا کام شروع ہوگا تو شور تو بلند ہوگا، یہ ان کا اپنا موقف تھا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گنبد اتار لیا جائے، کہتے ہیں جی آپ قبر رسول کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، قبر رسول نہیں ننگی ہوگی سرکار، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، یہ ایک فالتو چیز اوپر رکھی ہوئی ہے، تو نبی الاسلام کو اس کے اتارنے سے خوشی ہوگی اللہ کی جنتوں میں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو باقی رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے مزار تعمیر ہو رہے ہوں، اب سعودی حکومت نے پھر کہا کہ نبی الاسلام کی اس حوالے سے ایک گستاخی سے بھی بچ جائیں، آواز بلند نہ ہو، وہ بڑے سینسٹیو ہیں آپ کو پتا ہے، یہاں تو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے بڑے گستاخ رسول نے، اشاروں سے گفتگو کرتے ہیں جالی کے سامنے، وہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے زیادہ دیر سلام پڑھنا شروع کر دے اور پیچھے لائن میں رش لگ جائے تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایسے، اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کانڈ کر کے کھلوتے ہیں، مجھے بتائیں اب جب سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ کمر ہی کر کے کھڑے ہوں گے نا یار، اور نبی الاسلام کی کہاں سے گستاخی ہوگی، اس کے پیچھے جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے پردے ہیں، دیوار ہے، اور پھر اندر ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر مبارک قبریں ہیں جو کہ سیل ہیں پچھلے آلموسٹ سمجھ لیں 1200 سال سے، 1200 سال بھی نہیں آپ کے 1300 سال سے، عمر بن عبدالعزیز کے دور سے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجرے عائشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرس کے بعد، تو اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ تو بعد میں بنے نا، تو وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک باہر نکلا ہے، تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، محرم بھی تھے، وہ حجرہ عائشہ میں فریکوینٹلی آتے تھے، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے، اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، مسجد نبوی اور حجرہ ایڈجسنٹ تھے، یہ آج تو مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ آ گیا نا، ایکچولی تو یہ باہر تھا، وہ پھر اس ساری باؤنڈری کے اندر آ گیا، تو آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں مبارک سلامت تھا لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو پاؤں ہی اندر کر لینا ایسے کر کے، نہیں کیا، لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا پاؤں. آج بھی آپ قبر رسول کھولیں تو نبی الاسلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا، بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، کوئی سانس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. جسم مبارک بالکل سلامت، ابو داؤد میں حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، اکا دکا محدثین نے اختلاف کیا لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی متن پہ نہیں سند پہ کیا، متن کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اور جو محدثین اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، فضل الصلاتی علی النبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا، تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے. انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے، اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاٹھی کے سہارے یوں رہے، دیمک چاٹ گئی لاٹھی کو، دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم وارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاٹھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم وارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں، اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں. تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی الاسلام کی محبت میں کر رہے ہیں. نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹ میں بھی گستاخی ہے. صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس امت کے بہترین افراد ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی، حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپس میں بات کرتے ہوئے. حضرت ابوبکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا وہ ڈر گئے. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اچھا یہ جو آیات ہیں آج بھی روضہ شریف پہ لکھی ہیں، ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن اب بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں. سینٹر میں جو جالی ہے نا جس کے اندر یعنی سامنے مواجہ شریف ہے، وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سیدھ میں ہے، اس کے بعد دو چھوٹی ہیں وہ والے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر. اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے، تو یہاں آپ کا سر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہیں، آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سیدھ میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سیدھ میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے، ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے. پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سیدھ میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے بنے گی. یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبی الاسلام کی قبر مبارک, ان کے قدموں کے سیت میں یوں, اس کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر اور ان کے سینے کی سیت میں یہاں حضرت عمر کی قبر. یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے یعنی پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ تین بڑے بڑے سوراخ نظر آئیں گے اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر باب السلام کی جانب یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں, یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ جو شروع میں آتی ہے نا جالی وہ بڑی سی, اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ٹھیک ہے, جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور جب آپ حاضری دے کے باہر نکلنے لگتے ہیں نا تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا باب البقیع کی جانب, اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ختم نبوت والی آیت. تو یوں یہ تین آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور پورا اہتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے. تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے, وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بیشتی دروازہ. ہاں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر, قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک. اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی الاسلام کے پڑوس میں سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے. اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی, سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا, جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا, جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے, یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ, اور امیر المومنین نہ کہنا. یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں میں عمر بن خطاب. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, ظاہر ہے ان کے خاوند یعنی رسول اللہ دفن تھے, ان کے والد بھی دفن تھے, آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوتا, اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا, اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا, ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے نہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہو, اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. خیر اجازت تو دے دی انہوں نے, حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا. دونوں دعائیں قبول ہوئیں, شہادت کی موت مسجد نبوی میں زخم لگا, مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی الاسلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن جو مدینہ کے مصائب پہ صبر کرے گا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینہ میں مرے کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا, بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا. ہاں کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا, ہاں دعوت اسلامی کے امیر, ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ بھی بقیہ غرقد میں دفن ہے. اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندھلوی ہیں وہ بھی بقیہ غرقد میں دفن ہے. بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیہ میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندھلوی, ہاں خلیفہ اشرف تھانوی کا, وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہو کہہ کے گستاخ. اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے وہ کہہ کے مشرک. تو یہ چھوڑ دیں, یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیہ غرقت قبرستان میں موجود ہے. تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت. اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا. تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا, اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرہ نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی, اوصل الحبیب الى الحبیب لان الحبیب الى الحبیب مشتاق, یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. تو اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا, کنڈی بھی کھل گئی. بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے, سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی. وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا, تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا؟ اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے, اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لی ہے اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی, پکڑی گئی ہے, کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا, تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میرے لیے بھی کھل جائے. کیسی لاجیکل بات ہے, کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے, جی اتنے ہی جانا ہے, ساڈے ہی دماغ جانا ہے, باقیاں دے گئے ہوتے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے. کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر, جو میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں, کہ ابن عباس کہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر, تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ, اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے, یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں. اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی. تو یاد رکھیے گا, قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا, تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شاعر اللہ میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ ہے, تو قبر رسول تو بہت بڑی شاعر اللہ ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوے سے ہے, تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم چار کتابوں میں آتا ہے، الموطأ امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر السلام علیک یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکوینٹلی آیا جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اسے. لہذا کوئی شخص گنبد خضرا کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک. یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے محمد الرباب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے، نبی الاسلام کا جس میں اثر شفٹ کر دیا جائے. بالکل جھوٹ. خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے مولوی 50 دفعہ نام لیتے ہیں نبی الاسلام کا تو شاید ایک دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے، لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں، اگر ان کے جملے میں 10 دفعہ نبی الاسلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف انگوٹھے چومتے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. اتنا ان سے کلوال ہے، وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں نا قبر رسول کی حاضری کے اوپر، اس میں باقاعدہ مفتی اعظم سعودیہ بن باز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کر سکتا، ایون صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی گستاخی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یعنی درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا، یعنی نبی الاسلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں. اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ہاں، قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، کہ جو شخص، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر کے اندر، قبرستان والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے ہیں، کہ جو شخص نبی الاسلام کی قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے، سلام کا جواب بھی برزخی ہے، کوئی فزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے. یہاں سے تو ہمارا پہنچایا جاتا ہے نا، اور پھر نبی الاسلام سلامتی کی دعا ہمارے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو قبر رسول پہ عرض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، یعنی سمجھ لیں وہ نبی الاسلام تک پہنچتا ہے اور نبی الاسلام ریئل ٹائم اسے جواب دیتے ہیں، اور بہت بڑی سعادت ہے. قبر رسول کی حاضری تو ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے، اس لیے جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں یا حج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روضہ شریف پہ حاضری دیں، سلام عرض کریں، دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو اور ہر دفعہ نبی الاسلام کو آپ سلام عرض کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا، تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی شخص نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے، اور جو بیچارے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی الاسلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی سارے کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے. اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی آپ یہاں بیٹھ کے اذان کا جواب دے کر، دروشی پڑھ کر، وسیلہ والی دعا مانگ کر جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت مل جائے گی. اس کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. نبی الاسلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا، سل تو اعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، جس نے اللہ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی، اور جس نے بغیر ذکر اور درود کے دعا مانگی اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا اور فرمایا سائل نے جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر، جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، اور ایون مسنون نہ بھی ہوں، الفاظ درست ہوں عربی میں، آپ نماز کے اندر مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد، اور دوسرا سجدہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہیں نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ایک یہ تسبیحات بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے ان میں نبی اسلام کی نماز کا پورا طریقہ، اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف. تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں. یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں. اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے، تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری نا. جس طرح ہمارے وہ بھولے بھالے بھائی ہیں، جو ایک سائل بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیاء ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جعلی فوٹو کاپی ہیں. جی سر، وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جعلی تھے، اس کی اصل جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچ چیزیں تھیں. یعنی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا نا، انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے. وہاں پہ اللہ نے زمزم رکھا تھا نا، ایک نبی کی نشانی اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں انہوں نے اپنے یہاں پہ چشمے جاری کر لیے. وہاں پہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کر دیے. تو اس کی اصل یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کو ریپلیس کروایا ہے اپنے بابوں کے ذریعے، یہ اس کی اصل تھی. باقی تو جس طریقے سے ہم نے پرانوں کے بھی سارے جتنے کچے چٹھے تھے ان کے کھولے ہیں، الحمدللہ ایکسپوز کیا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو مزارات والا معاملہ یہ تو نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنے ہوئے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، ایک روایت میں 100 اونٹ. نبی الاسلام نے ان سے پوچھا، کیا وہاں زمانہ جہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. دوسرا پوچھا، وہاں زمانے جہالیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے فرمایا اپنی منت پوری کرو. اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جس منت کی استطاعت نہ ہو وہ منت بھی پوری نہ کرو، اور جو منت نافرمانی میں ہے وہ منت بھی پوری نہ کرو. یعنی زمانے جہالیت میں بھی اگر کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، اب ختم ہو چکی ہیں، تب بھی حضور نے اجازت نہیں دی کہ وہاں پہ کوئی کام ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے جی شاہ اور اندھی یاد تازہ ہو رہی ہے، اللہ بخشیشا اور اندھی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو مزارات پہ تو ریل ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی اللہ کے نام کہتے ہو، اللہ کے نام کا وہاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عام شہر میں بانٹے ہوں. تو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے. اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع. یہ ہے اصل ایشو کہ ہم مزارات کے کیوں اخلا. آپ قبروں میں جائیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ, میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ, کیونکہ قبروں پہ جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. یعنی انسان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ دنیا میں تھے اور آج قبروں میں پڑے, اس سے آپ عبرت حاصل کریں. اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کاما میں ان کی قبروں پہ جائیں, کسی کی عزت لوٹ جاتی ہے, کسی کی جیب کٹ جاتی ہے, اور بہترین چرس افیون اور نشاور چیزیں وہاں پہ بکتی ہیں. ظاہر ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے نا, تو وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں بزرگ کی ڈیوٹی ہے, چنگی ڈیوٹی پوری کیتی ہے, اپنے مزار پہ بھی ڈیوٹی نہیں پوری ہو سک رہی. جب یہ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی وہ کعبے بھی کرین ڈگی سی, تو سرکار کعبے کی گارنٹی اللہ نے لی نہیں ہے. ابرا کا لشکر ایک دفعہ تباہ ہوا, اس کے بعد یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی ہے, خلاف کعبہ بھی جل گیا, خانہ کعبے کی دیوار ڈیمیج ہوئی, کوئی حفاظت نہیں ہوئی حجاج ابن یوسف کے دور میں. اور بخاری مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کعبے کی گارنٹی کہاں لی ہوئی ہے؟ آپ کے بزرگوں نے تو شہروں کی گارنٹیاں لی ہوئی ہیں نا, آئے ہو نا داڑ تلے. تو جو اپنے مزارات کی ڈیوٹی نہیں پوری کر سک رہے, ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے. اور پھر کلیم یہ ہے کہ جناب ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے, کھیت مٹی ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے, نگاہ مار کے کر دینے. او سرکار چھڑ دو, نگاہ مارو اور یوٹیوب سے نبی الاسلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواؤ نا. نیچے ساڑھے بابا جی کہتے سن امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ کر نہیں رہی. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو ہم نے کہا تھا بابا جی پہلے امت نہ مرے, پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں نے, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے امریکہ میں, وہ بابا لبو کتنے جے. ہاں اس سے ہوتے پہلے 295 سیل وائی ہے نا, کہ تو کیڑی ڈیوٹی پوری کیتی ہے بھائی. چلو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا نگاہ مار کے, یہ تو کر سکتے تھے نا. اور نہیں وہ بس حکم ربی. اچھا حکم ربی یہ ہے کہ گستاخیاں ہون, بھائی امت کی ڈیوٹی ہے, اور امت میں سب سے زیادہ ڈیوٹی بابے کی ہے. لیڈر کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے نا. غوث, کتب, ابدال یہ صرف چسکے لینے کے لیے نام رکھے ہوئے, کرن نہ ڈیوٹیاں پوری, اللہ نے امت پہ چھوڑا ہوا ہے. ہاں اللہ کوئی انٹروین نہیں کرے گا, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, وہ امت کے کرنے کا کام ہے. اب تو خیر میں نے رجوع کر لیا اس پہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ مزار پہ جا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ, وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا کہ اے اللہ یہاں جو بابا جی دفن ہے, انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے اپنی زندگی میں, جو سامنے کیے, جو چھوٹے کیے, جو بڑے کیے, اے اللہ وہ بخش دے. اور پھر اونچی آواز سے آپ نے آمین کہنا ہے, اور یہاں ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے. نہیں ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے. عام قبرستان میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, صحیح مسلم میں آیا. تو سارے مومنین مسلمین کے لیے دعا نہیں کرنی؟ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو کریں نا. اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے, تو بابوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے, چھپ کے کیے ہوئے, سامنے کیے ہوئے, چھوٹے کیے ہوئے, بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے. اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. ہاں اللہ انہیں ہتھوڑا نہ پڑے. اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ آپ میری زندگی میں میرے لیے دعا کریں, میری قبر پہ کریں, میں تو خوش ہوں گا. ہماری کون سی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے؟ ہمیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ چاہیے. تو ہم ان مزارات کی مخالفت کرتے ہیں, اور نبی الاسلام کو اپنے والے سے اتنی ٹینشن تھی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں حضور کی وفات ہوئی ہے, جب آپ پہ گھبراہٹ ہوتی تھی تو آپ اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے, پاس پانی کا ایک پیالہ تھا, اپنے چہرے کے اوپر وہ پانی ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارہ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اس کے ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر رسول کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی ویسے تو حجرے کے اندر تھی نا، تو حجرے کی دیوار بھی گرا دیتے کہ جب کوئی آئے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حاضری دے، لیکن ہمیں ڈر تھا کیونکہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے. اما عائشہ کو ڈر تھا، ان کا ڈر ختم ہو گیا. یہ ہوتے تو کہتے ہیں اما عائشہ سے کہ بھائی وہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے، اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ دیکھ لیں میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، انہوں نے جو دھوکہ دیا امت کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی اس چیز کی کہ یہ کام نہ ڈال جائے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ پوجا کریں. بت کا لفظ قبر مبارک کے لیے استعمال کیا، جس کی بھی پرستش ہوگی وہ بت ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو چیزیں تو ڈسکس ہوں گی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا وہاں دیکھا تھا اور وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، تو حضور اس تکلیف میں بھی اتنے اٹینٹیو ہوئے. آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی شخص جو نیک ہوتا تھا فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں اس کی لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو نیک بندوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرتے تھے اور تصویریں لٹکاتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں فرمایا کہ دیکھنا خبردار، اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اسے مسجد بنا لیتے تھے، تم نے یہ کام میرے ساتھ نہیں کرنا. نبی علیہ السلام تو اتنی اس حوالے سے امت کو آگاہی دیں، اور امت جو ہے وہ مطلب یہاں مزاروں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پورا دین اس کے اندر گھساڑا ہوا ہے، اللہ سے ڈر جائیں اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو وہ نکال دے. میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ مزاروں کے خلاف بولتے ہیں، بھائی ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود جہنم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا تو آپ کریں، لیکن ہم آپ کو اس شخص کی تعلیمات بتا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آپ کو اپنے اپنے بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. انہوں نے آواز لگائی مکہ مدینے کی، لیکن سواریاں اتاری بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں. کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، رسول اللہ کے نام پہ عزتیں ویل کی ہیں، چندے اکٹھے کیے ہیں، اور دین آپ کو اپنے بابوں کا بتایا. اور جو کوئی شخص جو ہے وہ یعنی انہیں جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آؤ، یہ کہہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں کہ بابوں کی گستاخی کر رہا ہے. گستاخی تو ان بابوں نے کی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جھوٹے عقائد منسوب کیے اور آپ کو اس طرف لگا دیے. اب یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں، ویسے تو آپ دماغ کیا کھلے ہیں، ان کے بند بھی کھل گئے ہیں، دیوبند کے بند ٹوٹ گئے، بریلویوں کے بند ٹوٹ گئے، اللہ کا شکر ہے، اس لیے آپ کو ان کا غصہ اتنا نظر آتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری جو چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے، اس لیے آپ ان کی چیخیں دیکھیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت لوگوں میں بیان ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اس بات میں. آپ کو پتا ہے 10 محرم آئی تھی، ہم نے شب عاشور میں پروگرام کیا اس سے پہلے کہ لوگ اہل البیت کے نام پہ آپ کو بدعت سکھائیں، شرکی ایکٹیویٹی سکھائیں، ہم کیوں نہ آپ کو سکھا دیں. اب ہم نے لائیو جو ہے نا وہ شب میلاد بھی رکھی ہوئی ہے، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات انشاءاللہ، شاید اور بلال کے چینل کے اوپر 8:30 سے لے کے آلموسٹ 10 بجے تک انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے نبی الاسلام کی مبارک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ جس کی بعد میں وزن ہوگا لوگ قبول کریں گے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا جی, اس ویک تو ہم خود ہی کرنٹ افیئر بن گئے اس حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ میری برتھ ڈے کا دن آتا ہے 4 اکتوبر کو, تو آج سے 2 سال پہلے جب میری 43 اینیورسری تھی برتھ ڈے کی, اس دفعہ 45 ہوئی ہے, 1977 کی میری پیدائش ہے, تو لوگوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر پرفارم کی. مجھے پتا چلا, میں نے 2 سال پہلے بھی منع کیا تھا اس قسم کی حرکتوں سے. آپ لوگ تو اپنی محبت میں اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دعوت کا نقصان ہوتا ہے, وہ لوگ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں یہ کلیریفکیشن بھی دے دوں اس حوالے سے کہ میرا کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, جو لوگ اپنے بزرگوں کی کر رہے ہیں وہ باپا جانی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے آفیشلی وہ اپنے سامنے کرواتے ہیں 26 رمضان کو, تو ہم نے تو سامنے نہیں کروائی, ہم تو کنڈیم کرتے ہیں. ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے چندے بھی آپ کو دینے ہیں, بچے بھی آپ کے مدرسوں میں جانے ہیں, نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھنی ہیں. ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, خواہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, خواہ شیعہ ہوں. تو مسلمان جب سمجھ رہے ہیں تو ہمیں لہذا سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے نام کے اوپر جو بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. اسی طریقے سے میں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں, جو ویڈیوز ہمارے آفیشیل پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہوتی ہیں, ان کے اوپر کوئی شخص بھی ویڈیو ایڈ نہ چلائے. مونیٹائزیشن سے ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا, صرف کہے اسکروڈنگ کر لیں, امیجز والا اشتہار آئے, لیکن ویڈیو اشتہار کیٹاگوریکلی اس سے بچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال پروڈکٹ کے اشتہار میں بھی وہ بے پردہ عورتیں لے آئیں گے, تو کوئی شخص یہ گوارا کرے گا کہ بے پردہ عورتوں کو دکھا کے اس کی کمائی کھائے, تو ویڈیو ایڈز میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا اعلان برات ہے, اور ہم نے کچھ لوگوں کو سٹرائکس پھر بھیجی ہیں, پھر وہ لائن پہ آئے ہیں تو پھر ہم نے وہ سٹرائک واپس لے لی ہیں. ادروائز چینلز بھی ڈیلیٹ ہو سکتے تھے, 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ویسے تو ڈائریکٹ بھی ڈیلیٹ کروائی جا سکتی ہے لیکن 7 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں, میں انہیں دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں. مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے میرے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, اور وہ صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں یا لوگوں کے کھڑے کیے ہوئے بزرگان دین کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں, گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں. تو میرا بالکل اعلان برات ہے, میں صرف اپنے پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا ذمہ دار ہوں, اور جو کچھ میں نے ویڈیو میں بولا اور وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ, سیاق و سباق کے ساتھ, اس کا ذمہ دار ہوں, نہ کسی پوسٹ کا ذمہ دار ہوں, نہ کسی غلط تھم نیل کا ذمہ دار ہوں, نہ کسی اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ہوں, اور نہ کسی جعلی اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ہوں کہ لوگ, یعنی ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ کو پتا ہے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں جو مولویوں سے متنفر تھے, تو وہ اس پلیٹ فارم کو بعض اوقات یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. بعض اوقات جینوئنلی ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتے ہوں گے, یقیناً معصوم تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے فضل سے یہ واحد پلیٹ فارم ہے. پہلے دن سے میں ان تمام چیزوں سے اعلان برات کر رہا ہوں, لیکن آپ جو بان بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بابوں کو دیکھیں, وہ کبھی اعلان برات نہیں کرتے, الٹا اپنے سامنے اپنی اس طرح کی تعظیم کرواتے ہیں, وہ کبھی ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتے. جو کنڈیم نہیں کرتے الٹا کرواتے رہے ہیں, ان کے بارے میں ان کا حسن زن ہے, اور جو پہلے دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرواتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے, جنہوں نے خود اپنی باتیں کروائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا ان کلموں کو انڈورس کیا ان کو تو آپ غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں, اس کے بارے میں اس طرح گمان کرنا, میں نے اسی لیے مجلس 50 جو میرا انٹرویو تھا جس میں 22 سوالات تھے 4 گھنٹے میں, اس میں میں نے ساری کلیریفیکیشن اپنی ذات کے حوالے سے دے دی ہوئی ہے 8 سے آلموسٹ 4 سال پہلے. ویسے تو ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں جب سے یہ ویڈیوز ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں, لیکن اب آپ کو پتا ہے والیوم بہت زیادہ ہو گیا اس دعوت کا, ہمارے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے سامنے اس پلیٹ فارم کی اتھینٹسٹی سامنے آئی ہے کہ ہر چیز ریفرنس سے بیان ہو رہی ہے، یہ تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن اس کا سائیڈ بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ باقی سارے فارغ ہو گئے، وہ آپ کو حدیث بھی بیان کر رہے ہو نا، لوگ کہتے ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں کہانی ہے بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں، ان کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں، 100 میں سے 90 باتیں غلطی بیان کرتے ہیں وہ، تو ان کی کریڈیبلٹی علیحدہ سے ختم ہوئی ہے، اور پھر آ کے علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے جناب چھوڑتے رہتے ہیں، سرکار یہ جو ہم بند کمرے میں ایک کلپ چھوڑتے ہیں نا، آپ پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی ایک کلپ بنا کے بتائیں جس میں قرآن و سنت کے حوالے لگے ہوئے ہوں، آپ بھی تو بند مسجد میں بیٹھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ بھی تو 250-300 بندہ موجود ہے نا، تو علمی کوئی بات کریں، حوالے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اتنے اتنے بجٹ ہیں، ان کے چندہ بکس ہیں، مدارس ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں کہ کوئی آیت حدیث بیان کر دیں، یا بیان کیے تو ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ کوئی کاؤنٹر ویریفائی کر لے کہ یار یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں، اور جو بندہ ایک ایک چیز قرآن و سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو میں ان الفاظ کی طرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، اگر میں نے کوئی الفاظ کے چناؤ میں ایسے لفظ استعمال کیے جو اس روایت میں نہیں تھے تو میرا اس سے بھی لانے برات ہے، میرا اپنے سے بھی لانے برات ہے، بالمفہوم بعض اوقات کوئی ایسی چیز بیان ہو سکتی ہے نا، لیکن وہ آپ تحقیق کریں، بعض اوقات ایک طریق میں وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں ہوتے، مثلا میں نے مسلم شریف سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تھی، چونکہ قافلے میں نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تو وقت نکل رہا تھا، تو صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے جماعت کروائی، جب ایک رکعت ہو گئی تو نبی علیہ السلام قافلے میں آ ملے، تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ تصفیق کر کے یوں یوں کر کے کسی نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کیا کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو مصلی چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر نے کئی دفعہ مصلی چھوڑا ہے نبی علیہ السلام کے لیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا، بعد میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہ جائے، عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے منع کیا تو وہ منع ہو گئے اور وہ اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہے، نبی علیہ السلام نے پیچھے نماز کی آپ کی ایک رکعت رہ گئی، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اپنی رکعت مکمل کی، تو صحابہ کرام استغفار پڑھنا شروع ہو گئے، ظاہر ڈر گئے کہ بھی اللہ کے نبی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، تو بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی نا آپ کے لیے، تو شاید یہ چھوٹا سا معاملہ ہو، تو بعد میں ہم سے کسی نے مجھے ای میل پہ رابطہ کیا کہ یہ جو آپ نے آخری الفاظ بولے ہیں نا کہ صحابہ کرام ڈر گئے اور استغفار پڑھنا شروع ہو گئے، یہ تو مسلم شریف میں موجود نہیں ہے، مسلم شریف میں تو اتنا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اب مجھے یاد تھا کہ یہ میں نے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، میں نے اس حدیث کے کچھ الفاظ پھر مکتبۃ شاملہ میں ڈالے کہ اس کا کوئی اور طریق کہیں ضرور موجود ہے، تو وہ پھر سنن ابی داؤد کے اندر یہی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آگے موجود ہے، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا ایک طریق جو ہے اس میں کچھ الفاظ مسنگ ہے دوسری جگہ موجود ہے، اسی طریقے سے بخاری میں یہ حدیث آدھی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کر دو تو ان کے ایک مد کو یعنی 600 گرام اور اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث پوری ہے، وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی خالد ابن ولید نے، حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی تھے، حضور نے انہیں ڈانٹ کر کہا تھا کہ تم اب میرے صحابہ کو برا مت کو، اب تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کے برابر سونا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے، ارب ہا ارب ڈالرز قیمت اس کی بنے اس کے سونے کی، بلکہ اربوں ڈالر تو اتنے سے ایریے پہ پورا ہو جائے سونے کی قیمت، اور جو سینئر صحابی عبد الرحمن بن عوف ان کی ایک پاؤ کو نہیں پہنچ سکتی، 600 گرام نہ اس کے آدھے کو، ایک مد کے آدھے کو بھی، تو مسلم شریف میں پوری حدیث ہے، ایک جگہ بعض اوقات آدھی حدیث ہوتی ہے دوسری جگہ پوری ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ جوڑ کے تو وہ دونوں ترک ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات ہم بیان اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بہک گیا. تو حضور نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، تو نے یہ دونوں کیوں کہا؟ حالانکہ لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ پہلے کہہ چکا تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی ناکام ہو گیا. اس نے آگے سے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، آپ کا اختیار جو ہے وہ محدود مان رہا ہوں، نہیں، اس زمانے میں کہانیاں نہیں. لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں ہے تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. اب یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے. تو اب میں جب کمبائنڈ کبھی کوئی حدیث بیان کروں گا تو میں سارا پورا سناریو بیان کروں گا، اور وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہاں پہ اب 250 بندے بات سن رہے ہیں، کوئی میری 90% باتیں یاد رکھے گا، کوئی 80% یاد رکھے گا، اور پھر ایک دوسرے کو ریکال کریں گے. تو صحابہ کرام بھی کچھ حدیث جتنی ان کو یاد ہوتی تھی بیان کر دیتے تھے، بعض کو یاد آتا تھا نہیں اس میں یہ بھی الفاظ حضور نے ساتھ کہے تھے تو وہ بھی بیان کر دیتے تھے. تو اس طرح کئی ایک جگہ ہوتا ہے. یہاں ہماری اکیڈمی میں ایک بریلوی مفتی نے فون کیا ایک دن، میں نام نہیں لیتا اسے مشہور کرنے کے لیے، چلیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، وہ کیلے والا مفتی جو ہے. اچھا، تو اس نے یہاں فون کیا، اس نے کہا جی کہ آپ کے انجینئر صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اب وہ جو برار بھائی نے نا جو فون سن رہے تھے نا، انہوں نے اس کی وہ آڈیو اونچی کر دی تاکہ میں بھی سن لوں. مجھے کہنے لگے جس طرح فون آیا تو پہلے تو کافی دیر تک لگا رہا، میں نے کہا کسے لگے ہوئے، اس نے جب آواز اونچی کی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ تو عالم دین ہے. تو اور عالم دین ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے، اپنے پمفلٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے اوپر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائی مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر کو اوپن چھوڑ دیتے. تو یہ باقی الفاظ تو مل گئے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہی نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے آپ کے انجینئر صاحب نے، انہیں کہ رجوع کریں. اب جس کو تھوڑا بہت بھی علم حدیث ہے نا تو اسے یہ بات پتا ہے کہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہی ہے نا عربی میں، اس میں ہر حدیث کے اینڈ پہ نا اس حدیث کے جو باقی طرق ہیں نا ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جاہل آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے جسے تھوڑا سا پتا ہے اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ، پر خیر جاہل تو رہے گا نا، وہ تو مفتی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن علماء کو تو پتا ہوتا ہے. تو میں نے، میرے پاس تو ریئل ٹائم وہاں عربی والی بخاری مسلم پڑھی تھی، میں نے کہا اس کو کہہ کے ذرا نمبر پڑھے، ہمیں تو پتا تھا. اس نے کہا جی پمفلٹ پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہ پمفلٹ والا نمبر اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں الفاظ کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کو، میں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ اسے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈ پہ نا وہ نمبر لکھے ہوئے. تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی طرق کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ چیک کیے؟ کہتا نہیں. تو ان کا ان کو چیک کرو، چیک کیے تو اس میں الفاظ موجود تھے. ٹھیک ہے، تو ہم پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اے جناب کولوں گلا بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم پتہ ہے رجوع کر لیتے ہیں، جب رجوع کرتے ہیں تو وہ رجوع پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ہاں، وہ پھر رجوع ہم کوئی ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں. ہمیں کہتے تھے جی وہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے سارے دیوبندیوں کی کہانی کرا دی کہ جی کوئی سب و شتم کی روایت نہیں، ایک ملتی ہے حدیث وہ بخاری کے اندر ملتی ہے اور اس میں بھی سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. یہ کہنا کہ لعنت کرواتے تھے تو ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں، ہم نے تو 10 حدیثیں بیان کر دی ہیں. تو مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے، وہی حدیث ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں الفاظ ہیں، اس نے آل مروان نے سال ابن سعد السعدی سے کہا کہ کہو لعن اللہ ابا التراب، لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. تو بخاری میں سب تھا اور مسلم میں اسی حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا. تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ہم سب کہتے تھے گالی، ہم رجوع کرتے ہیں گالیاں نہیں دیتے تھے، لانتیں بھیجتے تھے. یہ لانتی لانتیں بھیجتے تھے، اور یہ لانتی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ولی پہ لانت بھیجی، تو وہ تو لانت کا مستحق نہیں تھا، تو لانت ان کے اوپر لوٹ آئی. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، میں آپ کو بتا دوں. ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بخاری مسلم وہ دورے پڑے میں، اور جیسے ختم قرآن ہوتا ہے نا، اس طرح ختم بخاری ختم مسلم اسی طریقے سے ہے. این ایس پارے پڑھ لوتے، این ای دیسا تو پڑھتے، این ای دیسا تو پڑھ، کوئی 40 دی سپیڈ نال تے کوئی 100 دی سپیڈ نال. تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی لاہور سے آئے ہوئے تھے پرسوں، وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے کسی دوست کو علی بھائی کا ایک کلپ بھیجا پرانا، جس میں وہ ریفرنس نہیں لگے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے مار رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے ابھی اس میں علی بھائی نے جتنی آیتیں اور حدیثیں بیان کی ہیں میں بھیجتا ہوں. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ کے اندر سارے ریفرنسز ڈھونڈ کے نا، مکتبہ تو شاملہ تو خیر وہ یوز نہیں کر سکتے اسلام 360 سے. کہتے ہیں میں نے اس کو بھیجے تو وہ حیران رہ گیا کہ یار تو لب لینے، وہ تو مفتی بھی نہیں لب سکتے جہاں سارے اسٹوڈنٹ لب جانے، کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا نا کہ بھئی یہ ہے، اس طرح آپ ڈھونڈ لیں گے. پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو باقی اگر کہیں پہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ بجائے فتوا لگانے کے آپ ہائی لائٹ کریں، انشاءاللہ ہم رجوع ریکارڈ کروائیں گے. باقی ہمارے اسٹوڈنٹس اگر کوئی اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی ولگر لینگویج یوز کرتا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں. میرے بھائی میں نے کسی کی تربیت نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی. نبی الاسلام کے اپنے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے کئی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. اب اس کا آپ وبال نبی الاسلام کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے، ہر شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. تو ہم تو شاہی کوئی نہیں ہے، سب سے پرفیکٹ تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. ہم صرف پابندی ہیں کہ آپ کو بتائیں. میں تو کہتا ہوں کہ میرا اپنے سے بھی اعلان برات ہے، جب میں آپ کو آیت اور حدیث بیان کر دیتا ہوں آپ بس اسی کو فالو کریں، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، ہمیں نہیں فالو کرنا، آپ نے ریفرنسز کو فالو کرنا ہے. یہ میں نے کلیریفکیشن دینا ضروری سمجھی. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. لے جی اب آپ کی میں پرچیاں شروع کرتا ہوں. اکثر کیا 99% چیزوں پہ میری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، یہاں پہ میں صرف ورڈک دوں گا اور جو تفصیلی ویڈیو ہے اس کا ریفرنس دے دوں گا، وہ آپ جا کے تسلی سے دیکھیں. کیونکہ اگر ہم ہر سوال پہ تفصیلی بولیں تو پھر تو کئی مہینے تک بیٹھا رہوں تو یہ میں پرچیاں ختم نہیں ہوں گی. آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر آمد ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسے شاعر کو آمد ہوتی ہے. تو میرا تو ظاہر ہے میرے تو ٹیچنگ کی فیلڈ ہے نا. لوگ کہتے ہیں اتنی باتیں کیسے یاد ہیں، کہ بھئی جو بندہ کام ہی پچھلے 14 سال سے تو یہ دعوت کا کام، اور اس سے پہلے بھی 10-12 سال یہی کام کر رہے ہیں، تو میرا تو اڑنا بچھونا ہی ہے. جیسے ایف ایس سی میں آپ کو پتا ہے نا کہ بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیومیریکلز کے آنسر بھی زبانی یاد ہوتے ہیں، اتنی دفعہ انہوں نے بک پڑھائی ہوتی ہے. تو میرا تو کام ہی ہے، پھر میں اپڈیٹ بھی اپنے آپ کو کرتا رہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر مولا علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ صحابہ کرام، صحابہ کرام کیوں لکھتے ہیں میرے بھائی؟ 3 بندے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو کے؟ یعنی پاکستان میں 3 بندے کوئی کام کرے تو آپ کیا کہیں گے، پاکستانی قوم؟ صحابہ کرام تو حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے اوپر تلوار اٹھائی ہے جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اگرچہ ان میں چند ایک صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ خلیفہ راشد کے جب کوئی خلاف ہو تو آپ نے اس کا ساتھ دینا. باقی رہ گیا ان کے بارے میں دل میں غل آ جانا، تو یہ پاسیبل ہے، یہ تو مولا علی نے اپنے بارے میں کہا ہے. فضائل صحابہ امام ابن حنبل کی کتاب میں المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 یہ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت آ گئی ہے، غل آ گیا، میل آ گیا، وہ نکال دے گا اور پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اگر مولا علی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو آج مولا علی کی محبت میں اگر کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے، ان کی محبت میں اگر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے وہ تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خود آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو معاف بھی کر دیا ہوا ہے. اور آپ تو شاید اس بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر قنوت نازلہ پڑی ہے اور اسے معاف بھی نہیں کیا اور کہا کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے اور میرے درمیان مقدمہ طے پائے گا، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو خیر ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے؟ جب انسان گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو کیا پچھلے گناہ کا عذاب قبر ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، جب توبہ کر لی تو سب کچھ معاف. عذاب قبر کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں، امام بخاری نے اس آیت کو عذاب قبر والے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، مسئلہ 117A. میں نے 10 آیات سے عذاب قبر کا ثبوت دیا ہے قرآن سے. آپ عذاب قبر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یا 117A لکھ لیں. اور 117B میں میں نے 17 احادیث اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، تو اس کو آپ تفصیلی دیکھ لیں انشاءاللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ کدھر کہتے نہیں، مر مر کے سارے کہنے والے، زندہ بھی تھے مردہ بھی سارے. کیڑی پرانے زمانے کی گلاں کر رہے ہو، کتنے بیٹھے ہو؟ قرآن کریم اور احادیث ہم تک کس نے پہنچائی ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم اپنے قائد کی درستگی کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے کوئی انگریزوں نے پہنچائی ہیں جی ہم تک. تو یہ دیکھ لو، یہ کوئی اجمیر شریف والوں کا پرنٹنگ پریس ہے؟ یہ قرآن جو پرنٹ ہوا ہوا ہے کیا یہ بغداد شریف والوں نے مطلب کوئی پرنٹنگ پریس بنایا؟ بتائیں نا، انگریزوں نے پہنچائی ہے. جاؤ چٹو قدم انہوں نے جا کے، تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار ہم بھی فاسقین نہیں سمجھتے ہیں. ہاں جی، دین کا کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. بابوں کی عزت کس وجہ سے تھی؟ کہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں. اور اگر بابے قرآن و سنت کے ساتھ غداری شروع کر دے تو آپ ان کی عزت کریں گے؟ آپ تو کہیں گے یار تم تو اتنے غدار ہو، تم تو یہود و نصارہ کو پیچھے چھوڑ گئے ہو کہ وہ تو کافر ہو کے انکار کر رہے ہیں، تم مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا، لاجیکل بات. بیلوی کہتے ہیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ایک جگہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. اس سے ثابت ہوا کہ انسان حضرت آدم کی طرح عیب ہو جائے تو اسے سجدہ کر سکتا، بے عیب ہو جائے تو اسے سجدہ کر سکتا. نہیں نہیں، کوئی بریلوی نہیں کہتا، یہ کسی جاہل نے آپ کو کہا. احمد بریلوی صاحب نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی حدیث لی ہے، تو ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا تھا، حضور نے فرمایا سر اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا میں ہیرا نامی شہر میں گیا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. تو اس کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت وہ اجازت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ خاص رہے، تعظیمی سجدہ اس امت میں حرام ہو گیا. ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں کشف الہام ختم ہو گیا، اور ختم نبوت کی برکت سے ہی توحید آخری درجے میں اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اب غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، کسی مسلمانوں کے فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، وہ بریلوی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کر دی. احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ سجدہ حرام ہے، طواف حرام ہے، البتہ قبر کو بوسہ دینے میں اختلاف ہے، لیکن احوت یہ ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی احتیاط اس میں ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے، نہ قبر کو ہاتھ لگایا جائے، اور نہ حد رکوع جھکا جائے. تو وہ کچھ جائل آپ کو ٹکرا ہے، کسی عالم کا نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ ایک نام لکھا ہے جو کچھ ہفتے پہلے انتقال کر گئے، آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جس دن فوت ہوئے ہوں گے اس دن بھی میں نے دعا کی ہوگی الحمدللہ. میں بلا ناغا جتنے زندہ اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے فوت ہو چکے, جتنے ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے لیے دعا کر کے رات کو سوتا ہوں الحمدللہ. تو ان کے لیے بھی دعا ہوگی آج اینڈ پہ بھی میں دعا سب کے لیے کرواتا ہوں. مساجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہیں ان میں نماز ہو جاتی ہے اگر ننگے سر ہوں تو, اس کے بارے میں کیا؟ ننگے سر مرد کی نماز درست ہے میرے بھائی, آپ مسجد کی ٹوپی کے اوپر کیوں رلائے کیے؟ میں ایک جالی والی ٹوپی اپنی جیب میں یار رکھ لیں نماز کے وقت, آپ اس کو سر پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ وہ بھیگ مانگنے والی ٹوپیاں پلاسٹک کی, ان سے تو بہتر ہے ننگے سر نماز پڑھیں. سجدے میں بازوؤں کو کیسا رکھا جائے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کتے کی طرح آپ نے بازو نہیں بچھانے بلکہ اس کو زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے, اور دونوں طریقے سے سنت ہے. کانوں کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کندھے کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ کے سر سے آگے نہ جائیں. یعنی جو آپ کی رفع الیدین میں حالت ہوتی ہے نا, وہی آپ کی سجدے میں ہاتھوں کی حالت ہوگی. یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں, باقی نماز کا میرا پریکٹیکل دیکھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ سات اعضاء کے اوپر سجدہ کیا جائے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دو ہاتھ, دو گھٹنے, چار, دو پاؤں پنجوں سمیت, چھ. اور پھر نبی علیہ السلام نے ناک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ماتھا, یعنی ماتھا اور ناک یہ اکٹھا ایک ہڈی میں شامل ہے. یہ سات اعضائیں جن پہ آپ نے کرنا ہے. اس میں اگر کوئی وقتی طور پر کوئی اٹھ جائے زمین سے تو نماز نہیں, کہتے ہیں کہ وہ پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان سے پوچھیں کہ اگر پاؤں اٹھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے پھر تو کوئی شخص سجدے میں ہاتھ بھی اٹھا لے کھجانے کے لیے تو نماز اس کی بھی ٹوٹ جانی چاہیے, کیونکہ ایک ہی حدیث میں سات اعضاء کا حکم ہے نا, پاؤں میں کیوں سارا آپ نے دین گھسا دیا ہوا ہے؟ تو اگر اٹھ گئے دوبارہ رکھ لیں, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ نماز تو ہو جائے گی. نماز باجماعت میں مقتدیوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوں, ایڑیوں کو سیدھ میں کریں, پنجوں کو سیدھ میں نہیں کر سکتے کیونکہ پاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, ایڑیاں سیدھ میں ہوں گی. اور صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا دیا جاتا تھا. وہ جو ٹخنا ملانا ہے وہ ٹخنے جوڑنے نہیں ہوتے, ٹخنے سیدھ میں کرنے ہوتے ہیں, لیکن پاؤں تو مل جائیں گے, یعنی ایڑی کے ساتھ ایڑی مل جائے گی, اور پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے, اور اپنے جسم کے مطابق جب آپ پاؤں کھولیں گے تو پھر آپ کا کندھے سے کندھا بھی ملے گا. اگر پاؤں زیادہ کھول دیے تو نہیں ملے گا, کم کھول دیے تو پھر بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو آپ پریکٹیکل نماز کا طریقہ میرا دیکھ لیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, بالکل رسول اللہ کے مولا ہیں اللہ, جبرائیل اور مومنین. یہ آیت پیش کر کر کے ایک سنی بھائی نے اپنے بابے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, مولا ہے کوئی شک نہیں, مولا ہے نا اللہ کے نیک بندے ہمارے مولا ہیں, لیکن وہ نیک بندہ جو سامنے موجود ہے, جو فوت ہو گیا ہوا ہے اس سے تو آپ کی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی نا. نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پہ حضرت حمزہ کو تو نہیں بلایا, حضرت علی کو بلایا. کہتے نہیں مولا علی کو بلایا تھا تو مدد کے لیے بلایا تھا. بھئی مدد کے لیے کیا بلایا تھا؟ مدد کرنے کے لیے بلایا تھا. ان کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, حضور نے اپنا لعاب ڈال کے پہلے تو ان کو ٹھیک کیا. تو مدد مولا علی نے حضور کی مدد کی ہے, حضور نے مولا علی کی مدد کی ہے. اگے ٹور پہنے ہو پہلے سٹارٹ دے لو, آج تک کسی نے دماغ نہیں اس پاسے کیا. مولا علی تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے اسی وجہ سے کہ ان کو اشوب چشم تھا. تو اب ظاہر اشوب چشم کی وجہ سے آپ آنکھ تو کھول نہیں سکتے تو کیسے لڑیں گے؟ تو رسول اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے. بخاری مسلم میں آئے, مبارک لعاب لگایا, پھر ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئی, پھر آپ نے ان کو زیرہ باندھ کے روانہ کیا. تو یہ تو نہیں مولا علی سامنے موجود تھے, تو بالکل یہ تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدر اور احد کے شہداء کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے خندق لڑنے کے لیے یا خیبر میں لڑنے کے لیے. تو بالکل ٹھیک ہے, مولا ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ مولا دوست کے معنوں میں بھی ہیں, پشت پناہ کے معنوں میں بھی ہیں, ولی بھی ہیں, سب کچھ ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں, یہ تو اتفاق ہے جی. یہ چند ایک غالی رافضیوں نے یہ جھوٹ مشہور کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تین حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں. ایران کے شیعہ بھی نبی علیہ السلام کی, وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو چار بیٹیاں مانتے ہیں, اور اہل سنت بھی مانتے ہیں چار بیٹیاں ہیں. بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت علی سمجھانے گئے ہیں تو وہاں الفاظ ہیں کہ اے عثمان, تیرا سٹیٹس ابو بکر عمر والا نہیں ہے, تجھے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا قرب بھی حاصل ہے. لہذا تم سے اگر کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے نا تو یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد ہو, یہ اس میں الفاظ ہے. تو یہ خام خواہ انہوں نے ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے. سب سے بڑا غالی رافضی جو امام خمینی کو کافر سمجھتا ہے, اتنا بڑا غالی ہے وہ کہ امام خمینی کو نہیں صحیح سمجھتا, کافر کہتا ہے انہیں, وہ خود اتنا بڑا ہوا ہے. یاسر الحبیب وہ بھی مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی چار بیٹیاں ہیں. اگر کوئی موقع پکڑنے والا ہوتا تو وہ تو نہ جانے دیتا. جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی تکفیر کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے حضور کی چار بیٹیاں ہیں. یہ پاکستان کے شیعہ کے دو مسئلے بالکل فراڈ پہ مبنی ہیں. نمبر ون کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی, اور دوسرا یہ کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا. امام خمینی نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہاں جذباتی ایک ڈاکٹرین چل رہی ہے. مکروہ کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ ایک تو مکروہ ہے جو فقہا نے مکروہ بنایا ہوا ہے, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی کے اعتبار سے کراہت والی چیزیں. اس میں جو بڑے لیول کی یعنی جو خرابی والی چیز ہے اسے مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں, اور جو چھوٹے لیول کی ہے اسے مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ سوال چونکہ جنرل ہے, اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا تو میں بتاتا. مثلا میں آپ کو چلے خود ہی مثال دے دیتا ہوں. تھوک پاک ہے, لیکن تھوک چاٹنا اپنا, اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ تو نہیں لگے گا سوائے اس کے کہ اس میں کراہت ہے. پسینہ پاک ہے, ناپاک ہوتا تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے, لیکن کوئی شخص اپنا پسینہ چاٹنا شروع کر دے تو کراہت والی چیز ہے, گھن آتی ہے اس سے, ہے پاک ہے. تو جو چیز اپنی اصل میں پاک ہے بعض اوقات اس کے ساتھ کراہت والا ایشو جڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے. شریف فتویٰ اس میں کوئی نہیں ہوتا. شریعت میں بچوں کی پیدائش میں وقفے کے متعلق بالکل جی عورت کی صحت کے اعتبار سے ضرور کرنا چاہیے. باقی کوئی یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. عورت کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. آج کل تو اکثر شادیاں ہو رہی ہیں تو عورتیں پریگنینسی کے لیے کنسیو ہی نہیں کر رہی, اس وجہ سے کہ ان کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, ان کی تربیت بڑے نخروں میں ہوئی ہوئی ہے, اور وہ معاملات آگے اس طرح لے کے چل نہیں سکتی ہیں. تو میڈیکلی بھی اپنے ایشوز کو دیکھیں. باقی وقفہ اس حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فیملی پلاننگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. 5 سال کے شادی کے بھائی کے 5 بچے ہیں, وقفہ کرنا چاہتا ہے کیا وہ؟ وہ میں نے اس میں بتا دیا, وہ آپ دیکھ لیں وقفہ جس طریقے سے. پرائز بانڈ خرید و فروخت کیسی ہے؟ جو پرائز بانڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں نا, جو جن کی اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے. باقی جس میں اصل رقم ڈوب جاتی ہے, انعام نکل آیا تو ٹھیک, نہ نکلا تو فارغ, تو وہ تو جوئے میں آتا ہے. دوسرے والا جوئے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے, اور گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کے لیے ایک معاملہ کرتی ہے. وہ پوری ایک سائنس ہے. پرائز بانڈ آپ لکھیں اور میرا نام لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. وہ انعام کیسے دے رہے ہوتے ہیں, اس میں سے صرف فنڈ ریزنگ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں. اگر آپ 1000 روپے کا بانڈ خریدتے ہیں, آپ کا نہیں بھی نکلتا, آپ جا کے توڑوا سکتے ہیں, آپ کو 1000 روپے مل دیں گے. تو چونکہ پیسہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے, لہذا یہ جوئے کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. اسلامی تعلیمات کے علاوہ نظام خلافت کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے علاوہ خلافت کے نظام کی کوئی جد و جہد کر رہے تو مجھے بتا دیں, ان میں سیدھے ہی ہو جائے گا. تو 20 لاکھ بنانے خلافت آ جاتی ہے. میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, پاکستان میں نظام خلافت اور انجینئر محمد علی مرزا. جہاد کے اوپر بات کرنے سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے. دنیا میں تبدیلی یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں. اگر ہمارے پلیٹ فارم کے سوا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس میں لوگ قرآن و سنت سے جڑیں, ہمیں بھی بتائیں, ہم اس کو بند کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. رائے ونڈ چلا جاؤں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر فضائل اعمال کے ساتھ امت کو جوڑ دیا, نعرہ لگایا کہ اللہ کے احکامات کو نبی الاسلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے, اور فضائل اعمال پکڑا دی. کراچی چلا جاؤں, ملتان شریف چلا جاؤں, تو آپ پلیٹ فارم یہی پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو خلافت کے نظام کی طرف لے کے جا رہا ہے. خلافت قائم ہوگی مسلمانوں پہ. جو مسلمان نہ توحید میں ٹھیک نہ نماز پڑھے, تو پہلے مسلمان تو ہوں, پھر خلافت بھی ہو جائے گی. ایک بچہ ابھی ایمبریونک سٹیج پہ اور آپ پوچھ رہے ہیں کس یونیورسٹی میں داخلہ کروایا جائے, تو اللہ کے بندے پہلے کلیئر تو ہو جائے کہ یہ ہونا بھی ہے بچہ کہ نہیں ہوئے گا, اس تو بعد بڑا آئے گا پھر دیکھا جائے گا. ہاں اسی کی تیاری ہو رہی ہے. سیدہ فاطمہ کی موت تبھی ہے کہ شہادت, یہ جھوٹ ہے جی, شہادت والی بات بالکل جھوٹ ہے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, فاطمہ کا قاتل کون. اگر آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں اور اماں ہوا ہماری ماں ہے تو پھر ان کے بچوں کی آپس میں شادی کیسے جائز تھی؟ یار یہ آپ اس ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ مختلف لوگوں نے جواب دیے اس میں کہ اس وقت شریع حکم ذرا ڈفرنٹ تھا, جوڑے ہوتے تھے, بعض کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوئے. دین وٹ یار, اس کو آپ اتنا یاد رکھیں کہ اگلی امتوں میں دو سگی بہنوں سے اکٹھی شادی جائز تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور باقی بھائیوں کی جو والدہ تھی وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں, اور بیک وقت دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں تھی, لیکن اس امت میں تو منع ہے. تو یہ شریع کا مات ہے, اس میں آپ کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے بہن بھائی؟ جیسا کہ آپ نے دو سال پہلے فینومینا آف نیچر کے بارے میں کافی زیادہ گفتگو اور لوگ قانون قدرت سے صحبت رکھتے تھے آپ کے ساتھ منسلک ہوئے, پلیز اس طرح آپ کچھ اختلافی موضوعات سے ہٹ کر اخلاقیات اور شان رسالت پر بھی, میرے علاوہ تو نہ کوئی اخلاقیات پہ بول رہا ہے نہ شان رسالت پہ بول رہا ہے میرے بھائی, ہر ٹاپک پہ فوراً ورڈک دے دیتے ہیں. دنیا کا کون سا ٹاپک ہے جس پہ ویڈیو نہیں ریکارڈ؟ آپ دیکھیں ہر طرح کی ریکارڈیڈ ہے الحمدللہ. درود شریف پہ میری ویڈیوز ہیں, مجھے ذرا درود شریف پہ کسی کا لیکچر دکھانا ہے جس میں 50 سوالات کے جوابات دیے ہوں کسی نے درود شریف کے اوپر, جو درود شریف پڑھتے بھی ہیں ان سے بھی دکھا دیں. صبح شام کے اذکار کون کون سے ہیں پڑھنے والے, کس عالم دین کا لیکچر ہے؟ فرض نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں, نماز کا پریکٹیکل طریقہ اور اس کی ایک ایک تفصیلات, دنیا کے ہر ٹاپک پہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہدایہ وکٹری چینل ہمارے ایک بھائی نے بنایا ہے, درجنوں ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر الحمدللہ. ایک دکاندار نقد رقم دیتا ہے مثال کے طور 12 لاکھ کسی شخص کو اور اس کے کھاتے میں 15 لاکھ کی بوریاں ڈال دیتا ہے, کیا اوپر والی رقم سود میں شمار ہوگی؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں اگر وہ قسطوں پہ کر رہا ہے نا اور وہ جو بوریاں ہیں اس نے ادھار پر اٹھائی ہیں اور بیچنے والا اور خریدنے والا اس پہ راضی ہے کہ میں یہ پیسے بعد میں ادا کروں گا لیکن 15 لاکھ دوں گا, ظاہر ہے وہ اس کو بینیفٹ تو دے گا نا, منی اگینسٹ گڈس, وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں لے رہا, گڈس کے اگینسٹ پیسے لے رہا ہے, پھر تو درست ہوگا. اس کی مرضی ہے وہ 12 لاکھ والی بوریاں بے شک 15 لاکھ یا 20 لاکھ کی بیچے, لیکن یہ اس پہ ضروری ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اسے بتا دے. اور وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے, یہ آپ جنرل سوال اس طرح نہ لکھیں, ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایسے وہ لکھ بھی دے گا اس کے لکھنے پہ اس نے مان لینا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں 1 روپیہ نہیں کوئی اتنے دینا. ایک مسیح بھائی کو کیا جواب دیں اگر وہ پوچھے کہ آپ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیا سمجھتے ہو نبی علیہ السلام کو نہیں, تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو حیات میں نہیں ہے, اگر ہیں تو بتائیں کہاں پہ ہیں, وہ قرب قیامت میں آئیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہماری کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے امام تم میں سے ہوگا, صلیب کو وہ توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں راوی کے تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد, اور قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے آخری پیغمبر کی بشارت دی تھی, اور یہی الفاظ تورات اور انجیل جو کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس کے نام سے چھپی ہوئی ہیں اس میں جو انجیل والا پورشن ہے اس میں موجود ہیں. میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے, گاسپل آف جان یوحنا کی انجیل والا جو چیپٹر نکال لیں اس کا چیپٹر نمبر 14 پڑھ لیں. تو یہ ان کو جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں, وہ آسمانوں میں زندہ ہے, اور قرب قیامت میں وہ امتی بن کے اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اس وقت تک پڑھنا ضروری تھا جب تک کہ نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. اور دوسرا ان کو پھکی والا جواب دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آپ کے نزدیک بھی مسلمان تھے, بنی اسرائیل تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے, وہ صرف اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, ورنہ وہ اسرائیلی پیغمبروں کو تو مان رہے تھے. تو آپ لوگ اس لیے کافر ہو گئے کہ جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہی تم نے کیا, کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر کا انکار کر دیا. روزانہ کی بنیاد پر نمازوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے جی، حرام تو نہیں ہے، خلاف سنت ہے. نبی الاسلام کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے، سوائے گرمیوں میں ظہر کو لیٹ کر کے پڑھنا اور عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا، اور پانچوں نمازیں الگ اوقات میں پڑھی جائیں. البتہ اگر کوئی نمازیں جمع کر لے تو یہ جواز موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. روزانہ کی بنیاد پہ بھی نمازیں اگر آپ نے جمع کرنی ہے تو جو سب کے نزدیک جائز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں جمع سوری کر لیں. مثلا آج کل جو ظہر کا وقت ہے وہ آلموسٹ 3:12 تک رہتا ہے، 3:12 پہ اثر شروع ہو رہی ہے، تو آپ 3 زہر پڑھ لیں اور 3:12 پہ اثر پڑھ لیں تو سب کے نزدیک یہ درست ہے. باقی وہ ویڈیو دیکھ لیں. دنیا میں سب سے پہلے نماز کس ٹائم اور کس نے پڑھائی اور اذان کس نے دی؟ کیا حضرت علی کو مولا علی کہنا درست ہے؟ ہاں جی، آبی مولا، اللہ مولا اور علی مولا کا فرق یہ آپ دیکھ لیں. اور دنیا میں سب سے پہلے نماز کس نے قائم کی؟ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ان سے پہلے تو کوئی یعنی اس طرح کا انسان نہیں تھا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہو. بخاری مسلم میں موجود ہے، سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ والا ہے، اور اس کے بعد یروشلم میں مسجد اقصی بنی. 40 کا وقفہ ہے ان کے درمیان. تو دنیا میں پہلی نماز اسی نے پڑھی ہوگی جو دنیا میں پہلے آیا ہے، تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. قرآن میں پردے کا حکم ہے، حج اور عمرے کے دوران عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ آزمائش ہے نا جی، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. وہاں پہ پردہ ہے، صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے. پردے کا آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے. ظاہر ہے وہ بھیڑ بھی ہوتی ہے، وہ اس کو مینج کرنا بھی ہے، تو وہ حکم ہے صحیح بخاری میں کہ چہرہ کھلا رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس سے بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت طواف اکٹھا کر رہے ہیں. نماز میں تو وہ پھر بھی الگ کر لیتے ہیں، طواف میں تو نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے کسی برے طریقے سے بچنا ہے. شریعت طریقت اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ روحانیت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے. باقی اگر آپ تصوف کا کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، علم لدنی لکھیں، 55A مسئلہ کھل جائے گا. کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دو علوم، یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک علم شریعت کا سکھایا گیا تھا، ایک طریقت کا، اور وہ کہتے تھے اگر میں نے یہ دوسرا بیان کر دیا تو تم میرا گلا کاٹ دو گے. وہ تو بخاری میں موجود ہے، انہیں بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام بتائے گئے تھے جس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، اور بنو امیہ حکومت میں تھے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے تم مجھے قتل کر دو گے اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت ابو ہریرہ کو کوئی خاص علم دیا تھا. تو بھی حضرت ابو ہریرہ تو تصوف کے کسی سلسلے میں نہیں ہے، سارے سلسلے حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں، حدیث حضرت ابو ہریرہ والی ہے. تو میں نے پوری تفصیلی ویڈیو، اس میں میں نے بخاری مسلم سے احادیث دکھائی ہیں کہ مولا علی کو جب کسی نے اس طرح کے سوال کیا نا کہ آپ کو کوئی خاص بات دی ہے، تو حضرت علی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور یا یہ ایک صحیفہ ہے میرے پاس جس میں لکھا ہے، اور اس میں وہ کچھ لکھا ہے وہ سارا کچھ انہیں پہ لانتے اللہ نے بھیجی ہوئی ہے، کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ ساری لعنتیں انہیں لوگوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو سارا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ کی زبیر لیزئی صاحب کے ساتھ سوال ہے، جو آپ نے چیز میں سوال، آپ نے کوئی شخص عقیدہ حاضر ناظر کے بغیر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہے تو وہ بدعت ہوگا؟ تو جو نماز میں ہم، یہ تو زبیر صاحب نے کہا تھا نا، میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے. آپ یہاں بیٹھ کے بھی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اذان کے ساتھ نہ اسے جوڑیں. پیچھے عقیدہ درست رکھیں کہ اللہ پجارا ہے. کیا آپ نے اسلامی اصلاحی تحریک کو مشن کے لیے کوئی اپنا جانشین نامزد کیا ہے؟ او یار جانشین، اے دیکھو، ایک بندے نے ساری پرچیاں لکھ چھڑی ہیں جو نکیاں نکیاں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروا سکتے ہیں توسل اور وسیلے کے طور پر، اگر کوئی کہے. نبی الاسلام بھی بخاری مسلم میں آئے، ایک بدو کھڑا ہو گیا تھا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش کے لیے، تو نبی الاسلام نے دعا فرمائی، بارش ہوئی. اگلے جمعے میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں صرف ہمارے کھیتوں پہ بارش ہو، ہمارے تو مکان گرنا شروع ہو گئے. پھر نبی الاسلام نے دعا کی اور اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا تو بادل چھٹ گئے، صرف زمین پہ، یعنی جو ان کی زمینیں تھیں سائڈوں پہ، اس میں بارش ہوتی رہی. تو دعا آپ کروا سکتے ہیں، باقی جو عام اجتماعی دعا ہے وہ نہیں ہے، سنت اذکار کریں. رفع دین نہ کرنے سے کیا نماز نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، رفلی دین کرنا سنت ہے، جو نہیں کرتا رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دے گا، وہ قیامت دن اسے پتا چلے گا۔ میں دنیا میں کیسے آپ کو بتا دوں، میں تو یہ بتاؤں گا جو حضرت حذیفہ ابن یمان کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو رفل دین کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے مر گیا وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ باقی رفل دین کے اوپر تو میری اتنی ویڈیوز ریکارڈیڈ ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ رفل دین چھوڑنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، ان باقی چیزیں چھڑ دو، ہاں انہوں کو ایک قادیانی علی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بخاری مسلم علی نماز پڑھو۔ قادیانی رفع دین نہیں کرتے، بریلوی بھی نہیں کرتے، دیوبندی بھی نہیں کرتے، بخاری مسلم علی نماز پڑھو۔ آئے ہو نا داڑ تلے۔ دجال کی فتنہ سے بچنے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورۃ الکاف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے پڑھ دینا، ایک روایت میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے پہلی 10 پہ، تو یہ ہے اس کا وظیفہ۔ ابھی تو آپ ان دجالوں سے بچیں کہ جو آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اصل دجال تو یہ ہیں، ہاں انہوں نے تو آپ کو اس دجال سے بچنے نہیں دینا، یہ تو اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے بچیں۔ حلالہ کا ٹھیک طریقہ، کوئی حلالہ کا ٹھیک اور غلط طریقہ نہیں، حلالہ ہے ہی حرامہ۔ اگر ایک ہی ٹائم میں 3 طلاقیں دے دی جائیں بس ٹھیک ہے، پھر ٹینٹ تک کھیڑو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 طلاقیں مطلب بات یہ ہے کہ ایک بندہ شادی کرنے نکلا ہے، اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رجوع کرو، یہ تو منع ہے۔ تو بعد میں پوچھا گیا کہ وہ آپ نے جو طلاق دی تھی جو دینا حرام تھا، تو کیا رسول اللہ نے اسے شمار کیا تھا؟ انہوں نے کہا شمار ہو گئی تھی وہ، لیکن میں نے رجوع کیا، وہ طلاق میری ایک ہو گئی تھی کاؤں، حالانکہ دینا حرام۔ 3 طلاق کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ آپ کے ہاں کافی تاجر افراد بھی آتے ہیں، علی بھائی ہمیں سمجھائے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ میرے بھائی ہم نے تو کئی بار، میں نے تو 10 کمانڈمنٹس بھی بیان کی ہیں، آپ تو کمی کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی جو ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ گیلا کیوں ہے اندر سے اناج؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے یہ گیلا ہے، اوپر سے خشک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ گیلی ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ اس بیچارے نے ملاوٹ کوئی نہیں کی تھی اور ابو ہی ملاوٹ ہو گئی تھی کہ بارش ہوئی تھی، لیکن آپ فرمایا یہ ملاوٹ ہے کہ تم نے اس چیز کا عیب نہیں بتایا۔ صحیح چیز بھی آپ بیچ رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا عیب آپ نہیں بتا رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کم تول رہا ہے تو اسے بتائیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے وہ تیری تباہی کا ذکر ہے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف میں بڑا تفصیلی ذکر اس کا موجود ہے، تو پتہ ہے۔ بتائیں کیا میرے بھائی، ہم یاد ہی کروائیں گے، بتائیں کیا، سب کو پتا ہے۔ ان کو اس طرح پتا ہے کہ یہ جب خود سودا لینے جاتے ہیں اور ان کو کوئی کم تول کے دے تو یہ لے لیتے ہیں کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وانتم تعلمون، آپ ایک انجینئر تھے، اور تھے نہیں ہو ہیں، کون سی اسلامی شخصیات یا اسلامی تاریخ آپ کو مدانے کارزار میں؟ کوئی بھی نہیں جی، کوئی بھی نہیں لے کے آیا، یہ آپ کے علماء بے دین نے جو گمراہیاں پھیلائی تھی نا، ان سے نفرت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے، ان کی کوئی کنٹریبیوشن اس حوالے سے نہیں۔ اذان سے قبل دروشی پڑھنا سنت نبی؟ قبل تو نہیں ہے، بعد میں سنت ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اذان سے پہلے کوئی درود نہیں، بعد میں ہے، وہ بھی اذان اور اس کے درمیان وقفہ کریں۔ قیام نماز میں آستین یا بازو سینہ کے اوپر باندھنا اور پاؤں کے درمیان ضرورت سے زیادہ فاصلہ رکھنا، اور بعد ازاں سجدہ کرنے کے لیے ملانا، کیا سنت نبوی ہے؟ نماز کا پریکٹیکل طریقہ دیکھ لیں، میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ ادھر بالکل ہاتھ نہیں باندھنے آپ نے اور نہ بالکل وہ نیچے باندھ دینے ہیں، جو سنت طریقہ ہے بتایا ہوا ہے. اور باقی یہ سجدے میں نبی الاسلام المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں جو ہے سجدے میں جب یعنی سجدے میں پہنچتے تھے تو پھر اپنے پاؤں آپ ملا کے ان کے پنجے قبلہ رخ کرتے تھے. سجدے میں پہنچ کے کرنے ہیں, وہ جو تماشا لگایا ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی ملا لیتے ہیں پاؤں, وہ بالکل غلط ہے. آپ سجدے میں تسلی سے نارمل انداز میں جائیں, جب سجدے میں پہنچ جائیں تو پھر اپنے پاؤں ملا لیں, نہ بھی ملائیں. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پنجے جو ہے وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے پاؤں کے. نماز کے پریکٹیکل میں میں نے سینکڑوں احادیث ڈسپلے کیے ہیں, اس کے پوسچرز کے اوپر بھی 2 ملین سے زیادہ ویڈیو کراس کر چکی ہے, پلس جو کچھ اس کے اندر پڑھنا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر دیا ہوا. روافض اور خوارج کون تھے اختصاراً بتا دیں, بڑی دفعہ بتا چکے ہیں جی. جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں وہ ناسبی اور خارجی ہیں, اور جو حضرت علی کی شان میں غلوف کرتے ہیں وہ رافضی ہیں. جشن عید میلاد النبی منانا یا اجتماعی طور پر, یہ پچھلی دفعہ میں بتا چکا ہوں. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں نا نعرہ بازی اور یہ مسجدیں مزین کرنا, یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں دیے جلائے جاتے تھے مساجد کے اندر, لیکن کبھی میلاد کے اوپر نہ مولا علی نے کوئی دیا جلایا, نہ کوئی جھنڈا لگایا, نہ کوئی نعرے لگوائے. بعض حضرات اپنی شناخت کے لیے گھروں یا عمارتوں میں مختلف رنگوں کے جھنڈے لگاتے ہیں, مطلب وہ اگر مذہبی جھنڈے ہیں نا مذہب کی بنیاد کے اوپر تو ان جھنڈوں کو تو اوائڈ کیا جائے, باقی اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی ایفیلیشن ہے تو ظاہر وہ مذہبی والا معاملہ نہیں ہے. وہ تو اب جس طرح پی ٹی آئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مذہبی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, باقی تو نشانی میں کوئی حرج نہیں. شاعر اسلام یا شخصیات کی تعزیت کے لیے نوحہ خانی اور سینہ کوبی کی شریعہ سید غلط ہے جی. مرثیہ کہہ سکتے ہیں, نوحہ کہہ سکتے ہیں, بشرطے کہ کوئی اس میں غلوف کے الفاظ نہ ہو اور گریبان چاک کرنا اور چیخیں مارنا نہ ہو. جس طرح میں نے بتایا حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے مرثیہ ہی کہا ہے نا, ان کے لیے تعریفی کلمات, تو وہ ٹھیک ہے. باقی جو آج کل مرثیہ چل رہے ہیں ان کا کیا لینا دینا جی. فوٹوگرافی کی شریعہ حیثیت ثواب کا کام ہے نہیں اور کیا ہے, یہ تو پرانا سوال ہو چکا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک سوال ہوتا تھا, ٹی وی تکنے بزو تو نہیں ٹوٹ جاتا, اب نہیں وہ سوال آتا کیونکہ ٹی وی مسجدوں میں لگا لی ہیں ان لوگوں نے جو ٹی وی توڑا کرتے تھے دعوت اسلامی والے, ان کے سارے مساجد کے اندر ٹی وی لگے ہوئے. جو ان کا بڑا مرکز ہے کراچی میں, الیاس قادری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ تو اب پرانے سوال ہو گئے. فوٹوگرافی, وہ فوٹوگرافی منع ہے, وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے اسے کیمرے میں کیپچر کرنا بھی حرام ہے, یعنی بے پردہ عورتوں کو, نامحرم عورتوں کو. میاں بیوی اپنا کوئی البم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ تصویر جو عبادت کی غرض سے ہو, جس کی ریسپیکٹ کی جائے, وہ منع ہے. باقی تصاویر والا میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ایک ریکارڈ کروائی تھی, اسلامک رولنگز آن پکچرز, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی. اے تھوڑے سارا سارا تھدا مکا چڑھا ہے جی, میں اے دیکھ لو جتنا تھدا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جس کا سوال انہیں پرچی بھیجا ہوئے اور میں نے وہ پڑھا نہ ہو, کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آگے آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے مختصر جواب دیا, لیکن آپ کو ویڈیوز ریفر کر دیں, کیونکہ اگر ہر پرچی کے اوپر میں تفصیلی بولوں تو پھر تو ساروں کی پرچیاں کور نہیں ہوں گی. یہاں تو ہم بیٹھے ہیں برکت کے لیے, چلیں ہر کوئی شخص اپنا اپنا کوئی حصہ ڈال لے, اللہ اور اس کے نبی الاسلام کا ذکر خیر ہو. باقی آپ یہ جتنی پرچیاں آپ کی آج آئی ہیں ان میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو پہلے ریکارڈ نہ کروائی ہو. ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے, سوائے ٹریکٹر کے حلالے کے. وہ بھی ٹریکٹر کے حلالہ بھی میں نے قسطوں کا کاروبار کے نام سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. قسطوں کا کاروبار آپ لکھیں نا تو اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے جس میں نقد اور ادھار میں قیمت میں فرق ہو. وہ تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. باقی جو تفصیلات ہیں نا, اب جس طرح بھی یہ ربیع الاول کے اوپر ایک سوال آیا تھا, تو میں پچھلی دفعہ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ربیع الاول سے متعلق, ساری تفصیلات میں نے اس میں بتا دی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ٹاپک ایسا بچا نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان کنٹروورشل ہو اور میں نے اسے یہاں سے ایڈریس نہ کیا ہو اختلافی موضوع کے طور پر.